بیان نمبر پانچ، فیضان رمضان۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو اپنے عظیم و شان ہونے اور ہمیشہ رہنے میں یکتا ہے، زوال و فنا سے پاک ہے، ماں باپ اور اولاد سے منزہ ہے، عظمت و کبریائی کی چادر والا ہے، تمام اشیاء کو جاننے والا ہے، ابتدا و انتہا سے پاک ہے، وہ ایسا سننے والا ہے کہ دعائیں کرنے والوں کی مختلف آوازیں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ رات کی تاریخی میں ریت پر رینگتی چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایسا علیم ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور ایسا حلیم ہے کہ اپنے نافرمان کی بہترین پردہ پوشی فرماتا ہے، وہ اپنا خوف رکھنے والوں کو بہت زیادہ نعمتیں دینے والا ہے، وہ ایسا حکیم یعنی حکمت والا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے فضا میں بلند کیا اور اپنی حکمت سے فرش زمین کو جاری پانی پر بچھایا، وہ کسی مد مقابل ضد اور نظیر سے پاک ہے، وہ بیوی اولاد اور شریکوں سے پاک ہے، وہ ایسا جاننے والا ہے کہ جس سے دلوں کے راز کسی بھی وقت پوشیدہ نہیں رہتے اور نہ اس پر زمین و آسمان میں کوئی شے مخفی ہے، پاک ہے وہ جس نے زمانوں کو ایک حساب سے رکھا اور موسموں کو مقرر فرمایا، اس نے اپنی معرفت کے سمندر میں عقلوں اور سوچوں کو مستخرق کیا، اس کی حقیقت میں عقلیں حیران ہیں، اس کی بلندی کی معرفت تک پہنچنے والا کوئی نہیں، اس نے ماہ رمضان کو عفو، مغفرت، بشارت، رضا، سرور اور قبولیت کے ساتھ خاص کیا، اس نے روزے رکھنے والوں کو اس کی مراد تک پہنچانے کا وعدہ کیا، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے اعضاء کو شک و شبہ سے پاک کیا اور نیک اعمال کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیا، اے غافل انسان، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا اور جلدی کر، ابھی وقت ہے اس سے پہلے کہ در رحمت بند ہو جائے، پاک ہے وہ جس نے لوگوں کو اپنے دین کی خدمت اور اس کی محبت میں مشغول رکھا، اب اس کے سوا ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں، وہ شہوات سے بچتے رہے تو ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ان کو ان کے مقاصد اور امیدوں تک پہنچایا، ان کی روزے رکھنے پر مدد کی تو انہوں نے روزے رکھے، ان کی تاریخوں میں کھڑا کیا تو وہ اس کی عبادت میں لمبی لمبی راتیں قیام کرتے رہے، انہوں نے حدیث پاک سنی کہ یعنی روزہ ڈھال ہے تو وہ برے آفال و اقوال سے اپنی جانوں کو بچاتے رہے، کتنی بڑی سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے ماہ رمضان میں اعمال قبول ہوئے، اور کتنی بڑی بدبختی ہے اس کے لیے جس نے روزوں میں غفلت و کوتاہی برتی، اس شخص کا صدقہ فطر قبول نہیں اگرچہ حلال چیز سے دے، وہ ہمیشہ سیدھی راہ سے ہٹ کر برائیوں میں پڑا رہا، تو ایسی خصلتوں والا شخص سن لے کہ اس کی موت قریب ہے اور وہ لہو لہب میں پڑا ہوا ہے۔ کلام کا ترجمہ۔ اے لمبی عمر والے، تو کب تک بیکار رہے گا؟ تمام زندگی تیرے تیزی سے گزر جائے گی مگر تیری پیٹھ پر بوجھ رہ جائے گا، تو نافرمانیوں کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے تو ہم سے دور رہ جائے گا اور نجات کے لیے فریاد کرے گا مگر تیرے پاس کوئی نہیں آئے گا، تجھے غیبت سے سکون ملتا ہے اور تو اصلاح نہیں چاہتا، اور اے محترم، تجھے سوائے قیل و قال کے کوئی چیز خوش نہیں کرتی، تو روزے میں بھی آنکھوں کو برائی سے نہیں روکتا اور نہ ہی ملامت سے ڈرتا ہے، بلا شبہ دن رات تیرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، بس تو اس مہینے میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں توبہ کر لے تاکہ تو بلند رتبہ پالے اور اپنے فرض روزے مکمل کر، شاید اللہ عزوجل تجھ سے راضی ہو جائے اور تیرے احوال درست فرما دے، پاک ہے وہ جس نے امت مسلمہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے اور مزید فضل و احسان سے نوازا، اور مزید فضل و احسان سے نوازنے کے ساتھ اسی ماہ انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے، ترجمہ، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے جسم کی صحت کا سبب اور دل و زبان کو گناہ و معصیت سے پاک کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اس مہینے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس شخص کے لیے روزوں کی رخصت نازل فرمائی جسے کوئی مرض یا تکلیف پہنچی ہو۔ ترجمہ، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، پاک ہے وہ جس نے اس امت پر احسان فرمایا اور اس کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی اور ماہ رمضان کو اس کی مغفرت کے ساتھ خاص کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ کلام کا ترجمہ، بے شک رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں امن، جہنم سے آزادی اور جنت میں ٹھہرنے کے ساتھ کامیابی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بندہ اپنی آرزوئیں پوری کرتا ہے اور یہ کتنے ہی زمانوں سے بہتر نمونہ ہے۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اللہ عز و جل نے اسے برے کاموں اور زبان کی لغزش سے محفوظ فرمایا۔ اے وہ شخص جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا اور جس کے رخساروں پر آنسو موتیوں کی مانند ہیں، یہ وہ شخص ہے جسے رب عز و جل جنت خلد اور انتہائی حسین و جمیل حوریں عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کے انعامات و احسانات پر میں اپنے رب کریم عز و جل کی حمد کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو زبان پر تو ہلکی ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل، صحابہ اکرام، تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر درود بھیجے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ حضرت سیدنا شعیب حریفیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ مہینے کو مشہور ہونے کی وجہ سے شہر کہا جاتا ہے، اور ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے فرمانے عالی شان، انزل فیہ القرآن سے مراد یہ ہے کہ اس کے فرض روزوں میں قرآن کریم اتارا گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس و ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، مکمل قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ ماہ رمضان شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام وقتاً فوقتاً واقعات و حوادثات کے مطابق اسے حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ شیاطین زنجیروں میں جگڑ دیے جاتے ہیں، حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور ایک منادی ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ، اور اے شریر، شر سے باز آ جا۔ اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شب قدر میں عبادت کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میں روزہ دار ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے، روزے کے علاوہ بندے کی ہر نیکی 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ بیہودہ بکے نہ ہی جاہلانہ کام کرے، اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا اسے گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ عز و جل کو کچھ حاجت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت روزہ دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ کلام کا ترجمہ، بے شک میں نے اپنی ساری زندگی لذات سے روزہ رکھا یعنی انہیں چھوڑے رکھا، اور تیرے دیدار کے دن ہی میرا روزہ افطار ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان دل کی صفائی، معاملہ اور وفا کا مہینہ ہے۔ ان لوگوں کو مبارک ہو جو خواہشات نفسانی سے بچتے رہے اور تنہائی میں آیات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، ان کے لیے ان کے روزوں کے عوض ثواب دگنا کر دیا گیا اور ان سے جنتی محلات اور بالا خانوں کا وعدہ کیا گیا۔ ان کے تھوڑے سے اچھے اعمال بھی قبول کر لیے گئے اور برے آفال سے درگزر کر دیا گیا۔ ہائے افسوس، غافلوں کی محرومی، انہوں نے رب عز و جل کی ملاقات کو حرام کر لیا اور قطع تعلقی وعدہ خلافی کرنے والے ہو گئے۔ کلام کا ترجمہ، اے عہدہ توڑنے والوں، کب تک جفا کرتے رہو گے؟ اب توبہ کر لو، تحقیق تمہارے پاس پاک کرنے والا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ یہ رضا الہی عز و جل اور تمہاری لغزشوں سے عفو درگزر کا مہینہ ہے، اور اللہ عز و جل اس مہینے میں جرموں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی قدر و منزلت تمام مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور جو عظمت کے اعتبار سے تمام مہینوں سے بلند ہے۔ اس کی تمام نورانی راتیں جا کر گزارو اور اس کی جدائی میں افسوس کر کے آنسو بہاؤ۔ قریب ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم فرمائے، اور وہ ایسا مہربان ہے جو اپنی مہربانی سے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلائی میں تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تو اور زیادہ سخاوت فرمایا کرتے، اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رمضان کی ہر رات ملاقات کیا کرتے، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر جاتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی میں سخاوت فرماتے. رمضان المبارک کی بشارت اور شب قدر کی فضیلت. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے، اللہ عز و جل نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور تمہارے لیے اس مہینے کا قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے. جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مومنین کے لیے جنت کی یہ بشارت روزوں کے ذریعے شہوات کے ترک کرنے اور طاعت پر صبر کرنے کا انعام ہے. جو صبر کرے گا اسے اجر ملے گا، جو شکر کرے گا اسے تنگی کے بعد آسانی ملے گی، جو صدقہ کرے گا اسے فضل و نیکی ملے گی، جس نے لوگوں سے نیکی کی اس نے اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لیا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزے رکھے اور قیام کیا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اللہ عز و جل کو اپنے دل میں یاد کیا اللہ عز و جل اپنے فرشتوں میں اس کا چرچا کرے گا، اور جس نے تقویٰ اختیار کیا اس نے کامیابی اور بشارت کو پا لیا. ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اے بھائی، زمانہ رحمت کو غنیمت جان کے یہ خوشگوار ایام گنتی کے ہیں. روزے کی راتوں میں نجات طلب کر کے اس کی گھڑیاں بروز قیامت گواہی دیں گی، اور بلا مشقت حاصل ہونے والی نیکیاں پانے کی کوشش کر پس روزے دار کے اعمال کا اجر فوراً ملتا ہے. چنانچہ منقول ہے کہ روزے دار کی نیند عبادت اور اس کا سانس تسبیح ہے. اس پر اتنا کرم کیوں نہ ہو جب کہ اس نے اپنے نفس کو شہوات سے روکا اور لذات کو ترک کیا اور اپنے مولا عز و جل کے حصے کو اپنی لذات و شہوات کے حصے پر ترجیح دی، اور اس کے احکام کی اطاعت اور رکوع سجود سے لذت حاصل کی. جیسا کہ منقول ہے، بندہ جب سجدے میں سو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس حال پر ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا جسم میرے سامنے ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا ہے. کتنے ہی اچھے ہیں ساجدین کے سجدے، کتنی ہی عزت والی ہیں روزہ داروں کی سانسیں، اور کتنے ہی فائدہ مند ہیں قیام کرنے والوں کی مناجات، کتنا ہی نفع بخش ہیں عبادت کرنے والوں کا سرمایہ، کتنی ہی اچھی ہے محبت کرنے والوں کی ندامت، اور کتنی ہی نفع بخش ہے روزہ داروں کی بھوک. جیسا کہ منقول ہے کہ بندہ جب بھوک کی حالت میں سوتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے. جب روزہ دار جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور بندہ جب سحری کی حالت میں جاگ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو جب بندہ پیٹ بھر کر سوتا ہوگا تو اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. اے بندے، بھوک کی برکت اور اس میں انسان کا فائدہ دیکھ، شیطان اس سے کیسے بھاگتا ہے. روزے دار کی سانسیں اور شیطان کا ڈرنا. ایک نیک شخص مسجد کی طرف جا رہا تھا. اس نے مسجد میں دو آدمی دیکھے جن میں سے ایک نماز پڑھ رہا تھا اور دوسرا مسجد کے دروازے پر سویا ہوا تھا، جبکہ شیطان باہر حیران و پریشان کھڑا آگ میں جل رہا تھا. اس مرد صالح نے شیطان سے پوچھا، میں تجھے حیران کیوں دیکھ رہا ہوں؟ شیطان نے جواب دیا، اس مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جب بھی میں اس کو نماز سے بہکانے اور غافل کرنے کے لیے داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہوں تو مسجد کے دروازے پر سونے والے شخص کے سانس مجھے روک دیتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھو روزے داروں کی سانسیں کیسے شیطان کے مکر سے دلوں اور جسموں کی نہگبانی کرتی ہیں کہ شیطان ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ان کے پاس آ سکتا ہے. پاک ہے وہ جس نے اپنے پسندیدہ بندوں کو ہدایت یعنی درستگی کی توفیق عطا فرمائی۔ کلام کا ترجمہ، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی طرف رجوع کرنے والے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہی حق تک پہنچنے والے کو ہدایت عطا فرمائی، جو چیز یعنی توبہ تجھے پسند ہے اس کی محبت تو نے بندوں کے دلوں میں ڈال دی، پھر اس پر انہیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دیا، تو نے ان کو عزت و مرتبہ کے خزانوں کی پہچان کرائی، پس وہ ان خزانوں کی بہت زیادہ جستجو کرنے لگے۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے ماہ رمضان کو بہت سے خصوصیات کے ساتھ خاص فرمایا، ان میں سے ایک یہ کہ اس کو عظمت اور برکت والا مہینہ بنایا۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل نے اس مہینے کے روز فرض فرمائے اور راتوں کے قیام کو نفل بنایا۔ جس نے ماہ رمضان میں نیکی کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب چاہا، گویا اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ جس نے اس میں فرض ادا کیا، گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس میں روزہ دار کو افطار کرایا، گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پلایا، تو اللہ عز و جل اس کو مہر لگی ہوئی صاف شفاف پاکیزہ شراب پلائے گا، جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور یہ ثواب اس شخص کو ملے گا جو روزہ دار کو دودھ پانی یا کھجور سے افطار کرائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت اور درمیانہ مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی ہے۔ لہذا تم اس میں چار چیزوں کی کثرت کرو۔ دو وہ ہیں جن سے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر سکتے ہو۔ نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر دو، ہر وقت اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا۔ اور دو ایسی ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک، تمہارا اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کرنا، اور نمبر دو، جہنم سے پناہ مانگنا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس اس پر جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے اپنے مولا عز و جل کی نافرمانی کی، جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، اور جس کا انجام عذاب ہے۔ افسوس اس پر جو گمراہی کے جال میں پھنس کر خواہشات کا غلام بن گیا۔ افسوس اس پر جسے اس مبارک مہینے میں بھی رب عز و جل کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، پھر وہ اس کی پناہ چاہے۔ کلام کا ترجمہ، افسوس نافرمانوں پر کہ نافرمانی کے باوجود رب کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ افسوس اس پر جس کا رب اس سے ناراض ہو۔ افسوس اس پر جس نے اپنی غفلت کے سبب کھلے عام نافرمانی کی اور اپنی خطاؤں سے توبہ نہ کی۔ افسوس اس غمزدہ گناہ گار پر جو گناہ کرتے وقت تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا، پھر خوف زدہ ہوتا ہے۔ افسوس اس پر جو ایسے بابرکت مہینے میں بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ سے معافی نہ پا سکا۔ افسوس اس پر جس نے دھوکے میں دار آخرت کو دنیا کے گھر کے بدلے بیچ دیا۔ اے امت محمدیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے تم پر روزوں کے سبب احسان فرمایا اور تمہیں اپنی خاص عنایات سے نوازا۔ قیامت کے دن تم آؤ گے اور تمہارا روزہ تمہارے اوپر اس طرح ہوگا کہ تم جدھر متوجہ ہوگے وہ بھی ہوگا، اور تم جدھر چلو گے وہ بھی چلے گا۔ فرشتے اپنے ہاتھوں میں انعامات اٹھائے ہوں گے اور ان کی کرنیں کثرت انوار سے جگمگا رہی ہوں گی۔ تم سب سے پہلے میدان محشر میں پہنچو گے اور تمام امتوں کے سامنے سورج کی طرح چمک رہے ہوگے، اور تم میں سے بعد کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جب تمہارا رب عز و جل تمہیں فرمائے گا، اے میرے دیدار کرنے والوں، کھڑے ہو جاؤ اور آ کر میرے دیدار سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ میں نے اپنا جمال تم پر ظاہر کر دیا ہے اور تمہارے سامنے سے تمام پردے اٹھا دیے، پس اس وقت ہمارا انوار، ہمارا نور چمک اٹھے گا اور تمام کثافتیں ختم ہو جائیں گی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، کہاں ہیں حرام سے بچنے اور حلال طریقہ اور حلال اختیار کرنے والے؟ کہاں ہیں اپنی زبان کو غیبت اور چگلی سے بچانے والے اور اعتراضات سے اعراض کرنے والے؟ کہاں ہیں اپنی نظر کو شہوات سے روکنے اور حلال کی پیروی کرنے والے؟ کہاں ہیں رضا الہی عز و جل کے لیے روزے رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے؟ ماہ رمضان میں اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، رمضان المبارک کے پورے مہینے کو مرحبا، اس کے دن میں روزے ہیں اور راتوں میں قیام، اور اس میں بیوی بچوں پر خرچ کرنا اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ روزے داروں کی شان۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت روزے دار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اپنے روزے کی خوشبو سے پہچانے جائیں گے اور ان کے مہنوں سے مشک سے بھی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی۔ ان کے پاس دسترخواں اور سراہیاں لائی جائیں گی جن کے منہ مشک سے بندھے ہوئے ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا، کھاؤ کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، اور پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ سیراب ہوتے تھے، اور آرام کرو کہ تم اس وقت تھکتے تھے جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، تو وہ کھائیں پئیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ماہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے بشارت ہے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خطاؤں اور نافرمانیوں سے بچاتے رہیں گے اور اللہ عزوجل کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے، پس اس گناہگار کا کیا حال ہوگا جو روزہ رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتا ہے اور نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا جسم ایک جگہ ہوتا ہے اور دل دوسری جگہ، زبان سے تو ذکر الہی عزوجل کرتا ہے مگر دل فلاں فلاں کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، اور اے وہ شخص جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ خسارے کا سبب بننے والے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے اور شام اس امید پر کرتا ہے جس کی دیوار موت کے ہاتھوں گرنے والی ہوتی ہے، پس ان قریب تو جان لے گا کہ کل بروز قیامت کون شرمندہ ہو کر آئے گا، اور اس ماہ مبارک میں گناہ کی وجہ سے وہ اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ اے روزہ ترک کرنے والے، کیا تو نے اپنی تنگ قبر کے لیے تیاری کر لی ہے، یا تیرے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو حشر میں تیری نجات کا ذریعہ ہے، یا ماہ رمضان میں روزے کی حدود کی حفاظت کی ہے یا اس کی حرمت پامال کر دی؟ کتنے ہی روزے فاسد ہو گئے لیکن فرض ساقط نہ ہوا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بروز قیامت حساب و کتاب ذلیل و خوار کرے گا، کتنے ہی نافرمان ہیں جن سے اس مہینے میں زمین پناہ مانگتی ہے اور آسمان اس کے اعمال کا شکوہ کرتا ہے۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں بارگاہ الہی عز و جل میں مقبول ہوں یا مردود، بدبخت ہوں یا خوشبخت، مگر یہ معاملہ پوشیدہ ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، سعادت مند ہے وہ جس نے اس مہینے کی قدر کی اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا، اور بدبخت ہے وہ جس سے اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہ ملا۔ کلام کا ترجمہ، اے ماہ رمضان تو عزت و شان کے ساتھ بلند ہوا اور تمام مہینوں سے زیادہ عظمت والا ہو گیا۔ اے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والوں، یہ تمہارا مہینہ ہے، اس میں اللہ عزوجل نے تمہارے لیے اپنی نعمتیں عام فرما دی ہیں۔ اے کامیاب شخص جس نے اس مہینے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس کے اطاعت کی اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، پس اس نافرمان کی ہلاکت و بربادی ہے جس نے اس مہینے میں بھی حرام کھایا اور جرم کا مرتکب ہوا، پس اس نافرمان کی ہلاکت و بربادی ہے جس نے اس مہینے میں بھی حرام کھایا اور جرم کا مرتکب ہوا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی، اللہ عز و جل نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے روزے رکھے، اور قیام کی طاقت دی تو انہوں نے طویل قیام کیا، انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے اپنے کلیجوں کو پیاسا رکھا تو اس نے انہیں ہر پریشانی سے راحت بخشی، اور ان کی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے انہیں کافی ہو گیا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اطاعت الہی عز و جل میں مصروف ہو گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اطاعت الہی عز و جل میں راتیں بسر کی، تو اللہ عز و جل نے ان کو عمدہ مناجات کی لذات سے تازگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے بہت بڑے اجر کو پا لیا۔ اے لوگوں، تم ماہ رمضان کی جدائی میں افسردہ ہو اور تہجد اور تراویح کی راتیں ختم ہو جانے پر غمزدہ ہو، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم رحمت کی بارش اور دعاؤں کی قبولیت پاتے ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام میں کیوں کر رغبت نہ کی جائے، اس مہینے کے جانے پر کیوں کر افسوس نہ کیا جائے جس میں تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے پر کیوں کر نہ رویا جائے جس میں نیکی کرنے والے کا نفع اور غنیمت کا موقع فوت ہو جائے۔ ملائکہ عرش کی نماز تراوی میں حاضری۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل کے عرش کے گرد حضیرۃ القدس نامی ایک جگہ ہے جو کہ نور کی ہے، اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لمحے بھی غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب عز و جل سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو چھوئے یا وہ اس کو مس کریں تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا، ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو باجماعت نماز تراویح کا حکم فرمایا۔ عوام و خواص کی عید کی ضروریات۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں ایک خادمہ کو دیکھا جس کی کم قیمت میں بولی دی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، بدن کمزور اور جلد خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا، برتن پکڑو اور رمضان کے ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ عز و جل کی نیک بندی ہوگی۔ وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا، عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ بازار چلو۔ عوام و خواص کی عید کی ضروریات۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں ایک خادمہ کو دیکھا جس کی کم قیمت میں بولی دی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، بدن کمزور اور جلد خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا، برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ عز و جل کی نیک بندی ہوگی۔ وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا، عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ پوچھنے لگی، اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو اس نے کہا، عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، خدمت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا اور عاجزی و انکساری کرنا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، کون سا کھانا؟ جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا، اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا، جسموں کی غذا تو معروف کھانا اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہوں کو چھوڑنا، اپنے عیب دور کرنا، محبوب کے مشاہدہ سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا، لیکن ان چیزوں کے لیے خشوع، پرہیزگاری، تکبر کو چھوڑنا، مولا عزوجل کی طرف رجوع کرنا اور ظاہر و باطن میں اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ لونڈی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت تک پہنچ گئی۔ ترجمہ، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اترنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اس آیت کو دہراتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو غم و حزن کے آنسوؤں سے دھویا، ذکر الہی عز و جل اور تلاوت کلام باری تعالیٰ سے راتوں میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے قدموں پر کھڑے رہے اور اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے رہے۔ بس ان کا ہر لمحہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں جیسا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنا نیک بخت ہے وہ شخص جس کو اللہ عز و جل نے قبولیت کی خلعت بخشی، کتنا انعام و اکرام ہے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی مقصود تک پہنچایا، اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کے روزے مردود ہو گئے اور گناہوں پر اس کی پکڑ ہو گئی، اس کے ماہ و سال بیکار گزر گئے، اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کو رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری پر ترجیح دی، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ حریصہ کھانے کی خواہش۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 50 سال تک حریصہ، جو آٹے میں گھی اور شکر ملا کر بنایا جاتا ہے، تناول نہ فرمایا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک درہم تھا جس سے حریصہ خریدنے کے لیے بازار گئے، تو حریصہ بیچنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ روزے داروں کے لیے کون سی چیز چھپائی گئی ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روتے ہوئے واپس لوٹ آئے اور حریصہ نہ خریدا۔ کچھ عرصے کے بعد نفس پھر مطالبہ کرنے لگا، چنانچہ پھر بازار حریصہ خریدنے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہی حریصہ بیچنے والا کہہ رہا تھا، بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ پھر روتے ہوئے واپس ہو گئے اور اللہ عز و جل سے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اس کو نہ چکھوں گا۔ یا رب العالمین، مانگنے والے تیرے دروازے پر کھڑے ہیں اور فقراء تیری بارگاہ کی پناہ لیے ہوئے ہیں، سائلین کی کشتی تیرے بحر کرم کے ساحل پر کھڑی ہے، سب اس اجازت نامے کی امید کیے ہوئے ہیں جو تیری رحمت کے کنارے تک پہنچا دے۔ یا الہی عز و جل، اگر تو اس مہینے صرف ان لوگوں کی ہی عزت بلند فرمائے گا جنہوں نے تیری رضا کی خاطر روزے رکھے، تو گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے گناہگار کہاں جائیں گے؟ اگر تو صرف اطاعت شہروں پر رحم فرمائے گا تو نافرمانوں کا کیا بنے گا؟ اگر تو صرف عمل کرنے والوں کو قبول فرمائے گا تو کوتاہیاں کرنے والوں کو کون سہارا دے گا؟ یا الہی عز و جل، روزے دار نفع حاصل کر گئے، راتوں کو قیام کرنے والے کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے، اخلاص والے نجات پا گئے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے فضل و احسان سے نواز دے، اور ہم سب کو محض اپنی رحمت سے بخش دے۔